यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल षष्ठी बुधवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम सौंदर्य सार सर्वस्वान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदावत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः आपके मन की पूछा है, किसी व्यक्ति ने कोई दान का संकल्प कर लिया और उसके वो संकल्प पूरा नहीं कर सका, बीच में ही शरीर शांत हो गया, तो अगर उस काम को उसके पुत्र पूरे कर दे वे तो उसको उस संकल्प के कारण जन्मना तो नहीं पड़ेगा? पुत्र पूरा कर दे तो जन्म संकल्प के कारण तो संकल्प पूरा माना जाएगा क्या उनका? पूरा माना है, पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का तो कर्तव्य है। परमात्मा की लगन कम है, सत्संग में रुचि है, तो लगन कैसे बढ़े भगवान की प्राप्ति? सत्संग में रुचि बढ़ जाएगी, सत्संग में रुचि होने से बढ़ जाएगी। सत्संग में रुचि हो जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए, सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और कोई बात है बोलो, आप अगर कोई बात पूछनी हो तो बोलो। अभी वाली बात जैसे अभी प्रश्न आया नहीं, उस पर है कि किसी ने संकल्प कर दिया कि हम इतना दान पुण्य करेंगे और वो कर नहीं पाए, पहले ही उसका शरीर शांत हो गया, तो क्या उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा संकल्प पूरा करने के लिए? एक बात नहीं है, सबकी एक बात नहीं होती। जो आदमी सच्चा होता है वो संकल्प कर लेता है तो उसको लाना पड़ता है, और झूठ के ऊपर चार शादी बेईमान करते ही रहते हैं, उनका कह संकल्प वो संकल्प को खुद ही पूरा कर नहीं करता तो दूसरा कर नहीं करेगा, तो फिर संकल्प का कोई महत्व नहीं है। तो फिर सच्चा बोलने वाला संकल्प करता है तो उसके घाटा ज्यादा हुआ? हाँ, इसमें हमारा संकल्प ऐसे नहीं करना चाहिए। करना नहीं कर, तुम जाओ। हम क्या, जो आदमी स्वयं अपना संकल्प पूरा नहीं करता उसका बेटा पुता कर जाएगा? हो ही नहीं इसका। सच्चा आदमी है, उसका संकल्प है अच्छा उत्तम, वो संकल्प को पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहो करो, आप करना तो उत्तम है ही, परंतु सच्चे आदमी की बात होती ठीक होती है। बना कुछ कदे कैसे करे, कैसे करे, कैसे करे, उसमें क्या संकल्प है, उसे क्या इज्जत है, क्या पूरा करे, पूरा हो गया, पूरा हो गया। उसको तो संकल्प नहीं किया तो भी पुनर्जन्म होगा ही उसका, तो होगा इनमें क्या नहीं गया। और सच्चे आदमी ने अगर संकल्प कर लिया और उसका पुनर्जन्म नहीं होने वाला था परंतु संकल्प के कारण पुनर्जन्म होगा, अगर संकल्प नहीं किया तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा? हाँ, पर संकल्प किया है वो पूरा भगवान कर देगा तो। अच्छा अच्छा, हाँ, कोई बाकी रहेगा तो। कोई जिसके पैसे देने वाला नहीं है फिर भी दे देते हैं तो सच्चा आदमी उसका ठीक होता है और सच्चा है ही नहीं कोई कैसे वो खुद ही करे नहीं करे पूरा करे सत्य बरोबर तप नहीं झूठ बरोबर पाप जाके हृदय सांस है ताके हृदय आप नहीं पा असत्य सम पातक पुंजा विषम हो कोटि गुंजा सत्य के तीर्थ है सत्य के समान तप नहीं है विषम हो कोटि करोड़ चिंदे से जाए तो पर्वत बन जाएगा दूसरे गद्दे का होता ही बनेगा सच्चाई है सच्चाई तो वो तो बनेगी भगवान करेंगे पूरा ये दूसरे कीड़े बने दिया बन जाएगा कोई इसे नहीं मरे कुत्ता ही बहुत इसने सत्संग और नाम जप में किसको महत्व ज्यादा दे जिनमें श्रद्धा ज्यादा है उसका पुण्य ज्यादा होगा आपकी भक्ति जिसमें विशेष है वो साधन तेज हो जाएगा सत्य हो जाएगा सब सत्य है नहीं विचार ही नहीं कोई कोई सत्य है और बोलो वो मन पैदा होती है जान कर उपाय देंगे ना किन्हीं बोल जाऊंगी उन्हें किन्हीं नहीं हृदय में कोई शंका हो बाधा लगती हो साधन बढ़ता न हो ऐसी बात में बात पूछता फालतू बात मत बोलना सुबह खबर समय खराब होता कोई बात नहीं हम कीर्तन करेंगे हृदय में लगन हो लगन उसमें कोई बात आती है सह नहीं सकते ऐसी बात पूछो फालतू पूछे समय बर्बाद नहीं करना है फालतू बात नहीं समय में खराब में कितार जाना समय बहुत कीमती है लाखों करोड़ों रुपए देने पर भी घंटा पर जी नहीं आदमी वो जीवन बहुत कीमती है वो समय बर्बाद वैसा काम नहीं करना एक ने पूछा कि मन कैसे लग गया कि मेरे से पूछा दूसरे से पूछा क्या उत्तर दिया याद नहीं है तो ये तो सब मेरी होगी वो पूछी थी करो बात याद ही नहीं पहला फालतू आदमी है कोई कम नहीं असल बदल स्मरण करता हो बदल लगती हो वो पूछो फालतू समय बर्बाद न देना सुबह खर्च होगा कीर्तन सुनाओ बड़े भगवान का भगवान का नाम है समय शांत होगा भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिशी दस हो भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिशी दस हो।